możesz zaoszczędzić. Tauron. Pewność i bezpieczeństwo. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, środa 8 marca, jest 11. Serwis informacyjny Trójki, Filip Jarek. Trwa spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Rozmowy dotyczą m.in. współpracy dwustronnej w dziedzinie cyfryzacji i energetyki. Władze Korei Południowej potwierdziły, że dały zielone światło, by armatochaubice Krab mogły zostać eksportowane na Ukrainę. W Belwederze rozpoczyna się uroczystość wręczenia not identyfikacyjnych rodzinom ofiar, które zginęły w wyniku działań terroru komunistycznego i zbrodni niemieckich. W Dubaju zaczęło się już spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z wiceprezydentem, premierem Zjednoczonych Emiratów Arabskich, szejkiem Mohammedem bin Rashidem Al Maktoumem. To ostatni punkt wizyty polskiego przywódcy na Bliskim Wschodzie. Na miejscu jest Agnieszka Tomszkiewicz. Energetyka, w tym odnawialne źródła energii, a także współpraca dwustronna z dziedziny IT, cyfryzacji i nowoczesnych technologii. To najważniejsze obszary, jakie chce omówić prezydent Andrzej Duda z wiceprezydentem i jednocześnie premierem Zjednoczonych Emiratów Arabskich, szejkiem Dubaju Mohammedem Rashidem Al Maktoumem. Podobne rozmowy przywódca Polski odbył wczoraj w Abu Dhabi w trakcie spotkania z przywódcą Emiratów Arabskich, prezydentem Zayedem Al Nahyanem. Obrady zakończyło podpisanie dwóch memorandów o współpracy z obszaru informatyki i energetyki. Pan prezydent wstępnie zasygnalizował wysłanie takiej grupy roboczej do naszego kraju właśnie po to, by rozmawiać o perspektywach współpracy biznesowej. Mówił wczoraj po zakończeniu spotkania z szejkiem Al Nahyanem prezydent Polski. Andrzej Duda przyleciał na Bliski Wschód w minioną sobotę. Pierwsza część pobytu odbyła się w Katarze, gdzie prezydent wziął udział w debacie w ramach 5. konferencji ONZ poświęconej państwom najsłabiej rozwiniętym. Z Abu Dhabi Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Władze Korei Południowej poinformowały, że zatwierdziły pozwolenia eksportowe dla polskich armatochaubic Krab na koreańskim podwoziu. Informację przekazał agencji Reutera przedstawiciel Międzynarodowego Biura Współpracy. Oznacza to, że armatochaubice mogą zostać wysłane na Ukrainę. Ministerstwo Obrony Korei dodało, że Kraby powstały także z części z innych krajów, a władze w Seulu nie przekazały Ukrainie kompletnego systemu uzbrojenia. Produkowana w hucie stalowa wula armatochaubica jeździ na koreańskim podwoziu, ma brytyjską wieżyczkę, francuskie dzieło i polski układ kontroli ognia. W maju ubiegłego roku Polska przekazała Ukrainie 18 Krabów i podpisano umowy na dostawę kilkudziesięciu kolejnych. Władze Korei Południowej odmawiają bezpośredniego przekazywania broni Ukrainie mimo próśb krajów NATO o zwiększenie wsparcia, wzywał w styczniu podczas wizyty w Seulu szef sojuszu Jens Stoltenberg. W Sejmie trwa protest opiekunów osób z niepełnosprawnością, którzy apelują o podwyższenie im renty socjalnej do poziomu minimalnego wynagrodzenia. Do sprawy odniosła się w programie pierwszym Polskiego Radia posłanka PiSu Joanna Lichocka. Jak mówiła, uważa za niesprawiedliwe zarzuty, że jej partia nie pomaga niepełnosprawnym. Wszyscy współczujemy oczywiście rodzinom i osobom niepełnosprawnym i chcielibyśmy, żeby państwo w jak największym stopniu otaczało ich opieką. I rząd Prawa i Sprawiedliwości to robi. Pomoc dla osób niepełnosprawnych w czasie naszych rządów wzrosła o ponad 100% w porównaniu z tym, co było za rządów PO i PSL. Oczywiście, że dobrze byłoby, żeby to wsparcie było coraz większe i będziemy starać się to robić. Rentę socjalną pobiera ponad 291 tysięcy osób w Polsce. W tym roku wydatki z budżetu państwa na rzecz osób z niepełnosprawnością wyniosą łącznie około 40 miliardów złotych. W Belwederze powinna się właśnie rozpocząć uroczystość wręczenia not identyfikacyjnych rodzinom ofiar, które zginęły w wyniku działań terroru komunistycznego i zbrodni niemieckich. Ogłoszone zostaną nazwiska 20 osób, których szczątki zostały odnalezione i zidentyfikowane w ramach działań IPN-u. Wśród zidentyfikowanych osób są ofiary terroru komunistycznego zamordowane na terenie zamku w Lublinie, zmarli i zamordowani w więzieniu w Raciborzu, żołnierze podziemia antykomunistycznego z terenów Małopolski oraz jedna ofiara komunistycznego więzienia w Warszawie. Jak mówi szef Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej, profesor Krzysztof Szwagrzyk, dzisiejsza uroczystość to wyraz pamięci o bohaterach. Państwo polskie spełnia swój obowiązek poszukiwań, badań, identyfikacji naszych przodków, którzy zginęli w walce o wolność Polski. Na uroczystość wiele lat czekały rodziny ofiar. Po wielu dziesiątkach lat otrzymują dokument stwierdzający, że ich najbliżsi zostali odnalezieni, będą mogli już wkrótce ich z honorami państwowymi i wojskowymi pochować. Małgorzata Jędrzejczyk, Polskie Radio. Punkt żłobkowo-przedszkolny dla polskich i ukraińskich dzieci otwarto w podrzeszowskiej Boguchwale. Opiekę znalazło tam kilkanaście osób. Pobyt w placówce to dla dzieci okazja do zabawy i nauki, ale także integracji.

2016 roku. Ukrywał się od lat 60., co nie zmieniało faktu, że współzarządzał, a potem zarządzał mafią z miasta Corleone. Bernardo miał pseudonimów kilka, wśród nich jeden brzmiał Bernie Traktor. Nie z powodu rolniczego hobby, ale z powodu tego, jak traktował swoich przeciwników i co z nimi robił. Jakkolwiek Provenzano urodził się w rodzinie rolników w mieście Corleone na Sycylii i bardzo szybko stał się jednym z czołowych miejscowych gangsterów. Wpisał się w sytuację zmian zarządzania mafią. Kiedy pod koniec lat 50. nastąpił konflikt w mafii Corleone między szefem tej mafii a jego bardzo wpływowym współpracownikiem, stanął po właściwej dla siebie, czyli zwycięskiej w rezultacie stronie i zyskał jeszcze większe wpływy. Popełnił błąd, zdradził się poniekąd i od lat 60. uciekał zarówno przed policją, jak i przed zemstą rodziny swojego mafijnego przeciwnika. Nie dawał się złapać do 2006 roku, czyli uciekał przez 43 lata. W międzyczasie przejął dowództwo w rodzinie Corleone, tak więc jego mafijna kariera rozwijała się bardzo intensywnie. Co nie znaczy, że opływał w dostatki, bo jak się okazuje, jego złapanie w 2006 roku pokazało, że żył w bardzo ciężkich warunkach ze względu na konieczność ukrywania się i mimo potężnego majątku od lat z niego nie korzystał. I to, co zaoferowano mu w więzieniu, niewiele różniło się od jego dotychczasowego stylu życia. Jego aresztowanie ujawniło wprost, jak dalece ludzie z różnych sfer pomagali mu na przestrzeni tych lat, między innymi w wyrabianiu legalnych dokumentów. A wśród tych osób byli między innymi radni, prezydenci miast i tak dalej, i tak dalej. Tak więc, jak się okazuje, w ucieczce przed władzą pomagała czasami władza. Kiedy policjanci otworzyli drzwi kryjówki, w której się ukrywał, podobno powiedział: tak, jestem Provenzano, nie wiecie, co czynicie. I kiedy się zastanowić, to jednak mafia to nie tylko struktura i kwestia pieniędzy, ani władzy, to pewnego rodzaju mafijna filozofia bycia. Dobrego dnia, Katarzyna Cygler. Program Trzeci Polskiego Radia. the Tiger i Survivor. Kolejny przebój sprzed lat w Trójce. W Trójce przed południem dziś naukowa środa. Proszę Państwa, mało kto wierzył w jego rozwój i powodzenie, a jednak już zyskuje na popularności. Metaverse, czyli wirtualne światy 3D, mogą pochwalić się już swoimi stałymi użytkownikami. Aby doświadczyć tej cyfrowej rewolucji, wystarczy wybrać się do Azji, konkretnie do Seulu. Stolica Korei Południowej została już w pełni odwzorowana w cyfrowym świecie i może pochwalić się stałymi użytkownikami. Do koreańskiego metaversum wybierzemy się teraz razem z Pawłem Turskim. Witam w Seulu. W metaversum wszystko jest tutaj wiernie odwzorowane. Nowy ratusz wygląda autentycznie. Drapacze chmur również. Drzewa i trawa też niczego sobie. Nawet pogoda i pory dnia zmieniają się tak jak w prawdziwym życiu. Tylko ludzie, znaczy awatary, są jakieś inne. Nie chcę powiedzieć, że gorsze. Po prostu wszyscy użytkownicy wyglądają tak, jakby spełnili swoje najskrytsze marzenia. Każdy może wybrać swojego awatara, można wybrać swoją płeć, można wybrać, jak chce się wyglądać, można także wybrać ubrania. Tłumaczy Shae Son z Wydziału Cyfrowego Seulu, tak z Urzędu Miejskiego, bowiem lokalna władza zainwestowała w stworzenie stolicy w metaversum. I to niebagatelną kwotę, bo w przeliczeniu na złotówki 10 milionów. Oferujący cyfrowe atrakcje w metaversum, chcemy jednocześnie zachęcić mieszkańców do angażowania się w sprawy miejskie, opowiada Li Heyu, kierowniczka projektu. Platforma składa się z trzech części: z punktu obsługi użytkownika, miejsce z grami oraz ogólnodostępnej przestrzeni z ogłoszeniami. Wszystkie te części wyglądają tak jak w prawdziwym życiu. Taki na przykład nowy urząd miejski to 1:1 urząd znany nam z rzeczywistości. Są w nim nawet bramki, za które mogą wejść do przestrzeni biurowej tylko urzędnicy. Urzędnicy, którzy w tych przestrzeniach odbywają spotkania. To wszystko brzmi pięknie. Jest jednak jedno ale. W seulskim metaversum nie jest się anonimowym, tak jak w internecie. Ponieważ w metaversum może dochodzić do nadużyć. Każdy użytkownik musi podać swój numer ubezpieczenia społecznego. Tłumaczy Li Heyu. Metaversum niczym się więc nie różni od rzeczywistości. Jeden człowiek to jeden człowiek, czy tam awatar. Ma to swoje plusy, nikt nie wykradnie nam bowiem tożsamości. Nikt nie będzie mógł się za nas podawać. A nasz awatar, czyli cyfrowi my, jesteśmy bezpieczni. Zgodnie z koreańskim prawem wszystkie dane osobowe, które podawane są w internecie, chronione są przez państwowy cyfrowy system bezpieczeństwa. My nie jesteśmy wyjątkiem. Kto u nas poda dane, także jest bezpieczny. Tłumaczy Yon Hok z Biura Rozwoju Projektu i dodaje, że metaversum jest lepsze niż prawdziwy świat, bo jest to 1:1 prawdziwa cyfrowa rzeczywistość, tyle że pozbawiona dyskryminacji. W metaversum Seulu nie ma podziału na rasy. Nie przywiązujemy też uwagi na płeć. Każdy może wybrać to, co chce. Każdy może mieć nawet włosy dowolnego koloru. Koreańskie metaversum, będące według twórców lepszą wersją rzeczywistości, choć zostało dopiero testowo pół roku temu uruchomione, cieszy się dość dużą popularnością. Do końca zeszłego roku zarejestrowało się ponad 100 tysięcy osób. Do tej pory osoby te średnio odwiedziły nas 4 razy. To optymistyczne dane. Urząd Miasta liczy na to, że metaversum dzięki swojej autentyczności zdoła przyciągnąć na stałe co najmniej 250 tysięcy unikalnych użytkowników. Po moich doświadczeniach muszę stwierdzić, że może się to udać. I to nie tylko dlatego, że zdobycie 250 tysięcy użytkowników to mało ambitny cel, bo jest to cel dotarcia tylko do 1/40 mieszkańców. W końcu w Seulu mieszka blisko 10 milionów ludzi. Do wirtualnego Seulu wirtualnie zabrał Państwa Paweł Turski. Wracamy do kraju. Ten utwór znajduje się na liście przebojów Trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. Daria ze Śląska na 6. Miałam zagrać na bis światła dywanek w Cannes.

Za 21 minut godzina 12, dziś naukowa środa w Trójce przed południem. Wracamy teraz do świata wirtualnego, wirtualnej rzeczywistości, która angażuje nasze zmysły na tyle, że jest w stanie zabrać nas do zupełnie innego wymiaru, innej rzeczywistości. Urządzenia, dzięki którym działa wirtualna rzeczywistość, już dziś są szeroko wykorzystywane, ale również do szkolenia, rozmaitych usług, nawet w edukacji. Można powiedzieć, że to taki przedsmak metaversum i innych tego typu światów. Każdy, kto korzystał już z VR-u, był zaskoczony możliwościami tej technologii. Także autor wideobloga Pony VR. Ho, ho, ha. Pora zapoznać się z kontrolerami dotykowymi Oculus Touch. VR, czyli wirtualna rzeczywistość, dynamicznie się zmienia. Przyciski naciskając je kciukami. Zaczęło się od zabawek urozmaicających choćby gry komputerowe, ale szybko okazało się, że VR może służyć na przykład w branży nieruchomości. Do czego? Ano do wstępnych pokazów, o czym swojego czasu przekonałem się dzięki Juliuszowi Modelskiemu, współtwórcy takiego oprogramowania. Chcemy się znaleźć w Trójmieście czy w Warszawie? No to zaszalejmy, niech jest to Polskie Morze. Polskie Morze, dobrze, to już otwieram. Piękny dom, 300 metrów w Gdańsku. Aha, a mogę wejść po schodach? Oczywiście, trzeba podnieść wzrok. Pana. Jestem prawie na półpiętrze. Mhm. O, prawie na górze, jeszcze raz. Teraz jestem w sypialni. Pięknie. Fioletowa narzuta, drewniana podłoga, szare zasłony. Polecam wyjście na taras, bo tam jest piękny widok na całe Trójmiasto. Mhm, dobra. Tutaj to jest to wyjście na taras, tak? Mhm. I szybko okazało się, że VR daje dużo szersze możliwości, zwłaszcza jeśli mówimy o szkoleniu czy edukacji. To może być na przykład praktyka z przepisów BHP. I to jest bardzo ciekawe doświadczenie, jak pracownik, który zakłada gogle te wirtualnej rzeczywistości, wchodzi na platformę, która oczywiście jest tylko symulowana. Wyjaśniał przy okazji uruchomienia takiego centrum szkoleniowego Tomasz Duda z firmy 3M. I nie jest przypięty żadnymi szelkami i nagle spada, jak pracownik się zachowuje. Z zalet wirtualnej rzeczywistości korzystają też uczniowie i studenci. Ci drudzy na przykład podczas zajęć z kryminalistyki. Student zakłada specjalne gogle i w tym momencie znajduje się już w gabinecie wziętego prawnika, którego ciało znajduje się przy biurku, z raną postrzałową głowy. Tłumaczy profesor Monika Całkiewicz z Akademii Leona Koźmińskiego. Zadanie studenta polega na zabezpieczeniu wszystkich ważnych śladów w odpowiedni sposób i w odpowiedniej kolejności, bo tylko to, oczywiście pod opieką wykładowcy, dydaktyka, praktyka, pozwoli mu na ustalenie, co się naprawdę wydarzyło. Czy doszło do zabójstwa, czy do samobójstwa, czy może nieszczęśliwy wypadek miał miejsce. A do czego takie narzędzia służą w szkole? W podstawówce imienia Mikołaja Kopernika w Lewinie Brzeskim sprzęt daje nowe możliwości, na przykład w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych. Wszyscy uczniowie mają na swoich okularach jeden i ten sam, na przykład model serca. Mówi w rozmowie z Radiem Opole nauczycielka Agnieszka Adamska. I trzymając jeszcze taką specjalną kostkę, mogą wchodzić do serca. W taki sam sposób korzystają z tego także lekarze, którzy poszerzają swoje kompetencje lub wręcz wykorzystują VR w swojej pracy. VR ma duże zastosowanie w obszarze obszarze terapii. Dodaje Karolina Buchta z Thousand Reality i Akademii Górniczo-Hutniczej. I to nie tylko takiej związanej z leczeniem depresji i tego typu rzeczy, jakichś zaburzeń lękowych, ale też jest to świetne narzędzie do diagnozy, na przykład ADHD. Jeżeli nie ADHD, to też autyzm. Osoby autystyczne bardzo często mają problemy z życiem codziennym, wyjściem do sklepu, wyjściem na przystanek, boją się nowości. A wirtualna rzeczywistość daje możliwość ćwiczenia na sucho takich sytuacji. Dziś bowiem ta technologia jest już na tyle rozwinięta, że użytkownik może się w takim świecie wirtualnym naprawdę zatracić, mimo że wciąż nie ma mowy o symulowaniu dotyku i zapachu. Spróbuj pobawić się tymi przedmiotami. Ale to jest epickie. Tylko to nie jest kwestia tego, żeby stworzyć jakiekolwiek doświadczenie wirtualne, jakiekolwiek środowisko. To musi być po prostu bardzo dobrze stworzone przez odpowiednie osoby i odpowiednie zespoły. Bo źle zaprojektowany wirtualny świat może się na przykład skończyć chorobą symulatorową, trochę na wzór choroby morskiej czy lokomocyjnej. Dlatego rozwój idzie też w tę stronę, by obsługa takiego świata była prosta. To jest to, że my w tym VR-ze nie będziemy musieli ze środowiskiem wirtualnym wchodzić w interakcję za pomocą interfejsu holograficznego, czyli zawieszonych sztucznie przycisków, menu i tak dalej, tylko w VR-ze będziemy mogli komunikować się z asystentami, ze środowiskiem za pomocą głosu, tak jak w prawdziwej rzeczywistości. Wciąż jednak nie ma mowy o jakichkolwiek interfejsach mózg-komputer. To na razie i można powiedzieć na szczęście pozostaje w sferze science fiction. O czym informował Państwa Kuba Witkowski. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już siły brak, przez palce leci czas, natrętny zimny żal do ciebie. Nie lubię się nudzić i spać. Niebo mi robi za dach. Przecież nienawidzę ludzi. Nie lubię ludzi i tak. Czas mi się sypie jak cornflakes. Czy najpierw mleko do płatków, czy jednak płatki do mleka. Co robią z czasem niemodne rzepy zamiast sznurowadeł i skróty miłosne klawiatur. Krzyżówki, które już rozwiązywałem. iPhony na miejsce kwiatów i może krawatów. Zawiązywanych na szybko ze śladami tostów z szynką. Ze szczerym uśmiechem, który pojawił się, błysnął i zniknął. Zatruwa mi świat, ten niewygodny stan. Zatarty już ślad, przykrywa teraz czas. Tak wiele tych słów do kosza wrzucę znów. Nie traćmy już chwil, tak bezsensownie. Tak bezsensownie. Bezsensownie to tytuł Zalia i Pył w Trójce przed południem. 9 minut jeszcze zostało nam do godziny 12. Dziś naukowa środa. Proszę Państwa, naukowcy od lat zapewniają nas, że podróże w czasie są niemożliwe, a tak zwany wehikuł czasu to jest jedynie wymysł literatury science fiction. Od tej reguły istnieją jednak pewne wyjątki. Zgodnie z teorią dylatacji czasu istnieje możliwość podróży do przyszłości, ale nigdy w drugą stronę, czyli to taki bilet w jedną stronę, po prostu jedziemy tam i wrócić się nie da. Słabe. Obecnie nie dysponujemy jednak technologią, która pozwoliłaby sprawdzić teorię w praktyce. Czyżby? Niejaki Ronald Mallet, fizyk i były wykładowca Uniwersytetu Connecticut, twierdzi, że podróże do przeszłości są możliwe. Jego teoria opiera się na stworzeniu sztucznej dziury, która wygenerowałaby pole grawitacyjne. Ono z kolei miałoby doprowadzić do powstania pętli czasowych, dających możliwość podróży w czasie. Skomplikowane. Mallet przekonuje, że światło może wytworzyć grawitację, a grawitacja może wpływać na czas. Co znaczy, że światło może wywierać wpływ na czas. No logiczne, prawda? Podróż w czasie byłaby zgodnie z jego poglądem możliwa dzięki wirującej pętli czasowej. Powiedzmy, że masz przed sobą kubek kawy, mówi naukowiec. Zacznij mieszać kawę łyżeczką. Zaczęła wirować, tak? To samo robi się z kręcącą czarną dziurą. W teorii Einsteina przestrzeń i czas są ze sobą powiązane, dlatego nazywają się czasoprzestrzenią. Więc wirująca czarna dziura wywoła też zawirowania czasowe, tłumaczy naukowiec. naukowiec. No powstaje pytanie, czy jak się tę kawę posłodzi albo doleje mleka, to teoria nie runie. Ale pan Mallet nie odpuszcza. Bracia Wright nie skonstruowali tak po prostu samolotu. Zaczęli od tunelu aerodynamicznego, który miał określić optymalną konfigurację, no a dopiero potem polecieli. Nie no, słusznie, Kraków też nie od razu zbudowano. Ale Roland Mallet nie pozostaje gołosłowny, stworzył już nawet prototyp swojego wehikułu. Nazwał go laserem pierścieniowym. Jest jednak pewien problem. Naukowiec nie wie, jak duża powinna być ta maszyna, aby móc przenieść się w przeszłość albo w przyszłość. Pewne jest, że musi być takich rozmiarów, żeby można było się do niej zmieścić. To oczywiste. No taka możliwość przenoszenia się w dowolny punkt w czasie dawałaby szansę podjęcia różnych działań prewencyjnych, na przykład w pewnych sytuacjach. Wyobraźmy sobie, że moglibyśmy dokładnie przewidywać, kiedy wystąpią trzęsienia ziemi lub tsunami, mając tę wiedzę z przyszłości. Jeśli o mnie chodzi, mówi naukowiec, otworzyłem drogę do takich możliwości. Mocne słowa. Wypada odpowiedzieć, to się okaże. Okaże się wtedy, kiedy pewnego dnia pan profesor Ronald Mallet zniknie bez śladu. Trójka przed południem. Na razie bez śladu znikamy my, czyli Michał Jakubik, Monika Suszek i Witold Lazar. To była Naukowa Środa w Trójce przed południem. Do usłyszenia. Don't you know, talking about a revolution sounds whisper. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds whisper. Who are people gonna rise up and get their share? People gonna rise up and take what's there. Don't you know you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Oh, I said you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Cause finally the tables are starting to turn. Talking about the revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh, while they're standing in the welfare line, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for. Don't you know, talking about a revolution sounds a whisper. And finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Oh, oh, no. Talking about a revolution. Oh, oh, no. Talking about a revolution. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wybierać, nigdy nie każ mi wybierać.